Ja, det viser seg at de tusen hjem har reagert meget sterkt også på intervjuet med Såpe for et øyeblikk siden, og derfor har vi fått hit i studio første amanuensis ved Forskningsinstituttet for gummifrosker i Uddevalla. Men nå over til noe helt annet, nemlig vår gjest i Studio B, Tina Turner, Private Dancer.